Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz, witam, pozdrawiam, zapraszam. Dziś będzie nietypowo, jest pewien powód. Otóż położył się przede mną tekst pewien, kompletnie przeze mnie zapomniany, napisany 10 lat temu. Patrzę, nie dowierzam, dokładnie 10 lat temu. Czyli chciałbym dzisiaj Państwu przypomnieć postać przy okazji tego tekstu, który się przede mną przełożył, postać kolegi, przyjaciela z Piwnicy pod Baranami, artysty naprawdę oryginalnego, niezwykłego, autentycznego, jakże lubianego, czyli będzie dzisiaj wspomnienie Krzysztofa Litwina. Ten tekst sprzed 10 laty tak się zaczyna. Świat przemija, ludzie odchodzą, jak wiadomo. Radia cichną, znikają piosenki. Mam grać dalej? Od dawna nie mogę napotkać tej kiedyś tak łatwo i dobrze słyszanej piosenki. Chyba to Treneta, Dusze poetów. Mimo lat niesłyszalności, wciąż ona jest we mnie obecna, ta melodyjka i tamten obraz. W ciepłe jesienne dni, w rozgwarze ulic pomiędzy samochodami, mijającymi się przechodniami, unoszą się, połyskują ledwie rozróżnialne pośród liści dusze poetów. Z tą swoją piosenką, tego dnia wkraczając z plant spod Franciszkanów w strefę miejską, a wiało, wiało mocno tego dnia, usłyszałem chichot, jakby z nietutejszej przestrzeni. Ćwierć sekundy skupię i wszystko jasne. Przecież to Krzysiek Litwin. Właśnie dokładnie mija 10 lat od jego odfrunięcia, czyli w listopadzie 2000. Sprawdziłem, nie mylę się, czerwiec, 35, listopad 2000. To już trochę. Kumpel, przyjaciel, artysta z piwnicy, malarz, grafik, aktor filmowy. W Krakowie postać. Jeszcze nas trochę go pamięta, ale to było 10 lat, a w tym roku, jak czytam, to już 20. Krzysiek, legenda piwnicy pod Baranami, też i filmu polskiego. Dla historyków kina na pewno szerzej i trwale zostanie w pamiętniku z Saragossy. No i wielu innych osobliwościach, drobnych rolach, psie cywilu i tak dalej, i tak dalej. Malarstwo, grafika, studiował na ASP, ale w piwnicy bawił się. Niech te dusze poetów, ta piosenka, niech go tutaj przywieje lepiej. Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. leur âme légère, c'est leur chanson qui rende gai, qui rende triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Krzysiek w piwnicy podśpiewywał charakterystyczności, a to takie numery jak przyleciała gajowemu sarenka przez drogę, a to pieśni dziadowskie. Był niezapomnianym partnerem Dymnego w rozmówkach chłopskich. A z jego słynnych monologów złotymi zgłoskami na murach piwnicznych powinny być wypisane od choćby pieczenie głowy czy listy do fali 56. Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana. Dla kina odkrył go Has. Zagrał wiele epizodów i szereg ról. W oficjalnej filmografii Krzysia widnieje w spisie blisko 80 pozycji. Śmiem mniemać, że parę z wykreowanych postaci zostanie na trwałe jako perełki aktorskie w polskim filmie, właśnie na czele z tą znakomitą rolą w pamiętniku znalezionym w Saragosie. Och, dajmy mu głos, niechże się przypomni w tych swoich numerkach piwnicznych. Moja dzieweczka ma coś jak coś, o czym powiadam, daj mi, daj. Bo twoje małe, słodziutkie coś, to jest mój raj, mój raj, mój raj. Nie mówię wszakże, że ona jedna na całym świecie owo coś ma. Bo ma je każda na wsi i w mieście, bo ma je każda i ta, i ta. Wszelako skąpa ma to dla ciebie, ja zaś rozrzutna każdemu. Dlatego lubię moją dzieweczkę, bo ona tylko dla mnie to ma. A owo coś do mojej lubej przerwa. Usteczka słodkie, ja ak ulepek, a ten to myślał coś innego, ten nie ma wszystkich pięciu klepek, a ten to myślał coś innego, ten jest bardzo nieprzyzwoity. No to mały tekścik, no trzeba przede wszystkim oglądać Krzyśka. Jego nieprawdopodobna wiskomika. Pandemonium, czyli fragment listu Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana. Nasz archiwalny list Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana. Okolica zmienia się w pandemonium. Wszyscy coś trupiego mają do opowiedzenia. Pocztylion spotkał na drodze umierającą babę, a dalej pod krzyżem dziecko umarłe z cholery. Rymarz wracający z pola nocą został powalony na ziemię i ktoś mu na głowie wyrżnął koronę cierniową. Burmistrz na to opowiada, jak przed laty spotkał cyganów w Boże i wielkie męstwo okazał, dobywszy szabli i czym prędzej uciekłszy przed nimi. Temu stanął zegarek, choć nie pękła żadna sprężyna. Piekarzowi nie udały się bułki. U aptekarzowej drób zdycha, a mąż, choć sam przyrządza pigułki, nic pomóc nie może. Taki jest obraz dni smętnych miasta śląskiego Freywalden. Jeżeli mnie kiedy cholera wymarze z rzędu żyjących, pamiętaj, Adamie, żeś miał przyjaciela. Pamiętaj, Adamie, żeś miał przyjaciela. Może jeszcze fragmencik z monologu. Czyli też z listu Krasińskiego, to była specjalność Krzysia, uwagi na temat małżeństwa. Nie będę się śmiał, bo jestem smutny jak tysiąc nietoperzy. Opadam, gnije wszystko pod ręką konieczności. ze wszystkich instytucji najmniej pojmuje instytucję małżeńską. Albo ja mam Buka w głowie, albo ta forma nie jest ostateczną formą miłości na ziemi. Coś mnie wesoło pchnęło w górę od kanapy. Nogi diablo szparko mnie poniosły. Uczułem taką żądzę, taką, że tak powiem, lubieżność, że masz westchnął z żalu. Bo jak fala wiecznie podnoszę się, żeby żądać, jak fala wiecznie opadam, czując, że z mych żądz nigdy nic nie będzie. Dlatego to ja z przyrody najwięcej kocham fale morskie. Każdy podobno człowiek jest taką falą morską. Bohaterowie zaś zakwitną pianą białą, jak morskie bałwany. Nad wieczór leżałem już prawie bez przytomności, dzieląc się na nudności i antinudności. Kto wie, co rośnie w grobie? Nikt? Dobre? Opadam. No oto fragmenty życia wewnętrznego Zygmunta Krasińskiego. Krzysztof to był autentyczny kameralista, skłonny do mediacji i życzliwej atmosfery. Kompanię towarzyską i stół biesiadny nie jeden podtrzymywał i okraszał swoim niepospolitym talentem i wdziękiem. Człowiek nieekspansywny, dyskretny. Zmarł również jakby w podobnym stylu. To już 20 lat. 8 listopada. Na uboczu, bez rozgłosu, po cichu, nie ambarasując środowiska tym swoim prywatnym kłopotem. Pewnego dnia gruchnęła wieść i wszyscy się zdumieli. Jak to się stało? Zmarł Krzysiek Litwin? Ano. Zakończmy to przypomnienie tamtych obrazów i Krzysztofa piosenką wtedy w tej okolicy wykonywaną, w tamtej okolicy wykonywaną, czyli pieśnią kochanków, tak się nazywa ten wiersz Stanisława Balińskiego, który wówczas w piwnicy śpiewała Irenka Wiśniewska. Dziękuję Państwu i za to wspólne wspomnienie. No i to jest zaproszenie na przyszłość za tydzień. Bierze za rękę, ktoś odchodzi, na palcach zawraca, potem ma wrócić, nie wraca, potem ma pisać i zwleka i ma czekać, lecz się nie doczeka. Wszystko razem oczadziały śpiewem. Nie pamiętam już dokładnie, nie wiem. Tylko kontur melodii dalekiej, rozproszonej, rozwianej na wieki. Tylko szept, co na palcach się słania i powtarza jak można najprościej. Nie ma prawdziwej. Trzeba wycierpieć i wyśnić, żeby taką melodię wymyśleć. Ile trzeba utracić, porzucić, żeby potem spokojnie ją nucić i powtarzać po latach w ciemności. Kiedy pierwsza się gwiazda odsłania, nie ma prawdziwej miłości bez rozstania. Witam Państwa, mówi Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym zapraszam Państwa oczywiście do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A chcę przypomnieć koncert Julii Marcel. Ta młoda artystka uznawana jest za jedną z najbardziej interesujących polskich piosenkarek alternatywnego popu. Wokalistka, pianistka, skrzypaczka mieszka i nagrywa w Niemczech. Sama komponuje i pisze teksty. Jej muzyka jest świeża i pełna pięknych melodii. Zapraszam, Julia Marcel w Trójce, a koncert został nagrany w 2016 roku. taki celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną znika i świat. Szybele niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj zagrać. Wreszcie się udało i cieszymy się na to nadchodzące minuty wspólnie z Państwem. Także super. rychła kysiel, pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. If I die of fights, I'll be the cause. Bardzo dziękujemy. Kolejną piosenkę chciałabym zadedykować Adamowi Szczyszczajowi, który napisał do niej tekst. Jest to utwór, który powstał na potrzeby spektaklu Kronos w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Całemu zespołowi Kronosa, jeżeli słuchacie, dedykuję tę piosenkę. Chciałbym nie widzieć swoich rodziców nago. Chciałbym nie wiedzieć długo, co znaczy seks. Chciałbym być jakoś ponazywany. Chciałbym być karany. Zakazy mieć. Nie chcę wyliczać tego, co mogłem zrobić. Nie chcę wyliczać tego, co mógłbym być. I żeby ktoś kazał mi ładnie siedzieć przy stole, to może przy stole ładnie siedziałbym. Jestem ja, piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Marzę o tym, by się położyć i leżeć z pustą głową, bez myśli, niech wszystko płynie. Chciałbym tak siedzieć przed wielkim, wielkim ekranem. Co mi się podoba wyjąć, znaleźć drugi brzeg. Jestem ja, piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Jestem ja, piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Hej, dziewczyno, nie idź do talent show, spróbuj się powstrzymać. Już dzwonią, już chcą, spróbuj to wytrzymać. To podniecenie w tle niezdrowe jest dla ducha. Świat cię podsłuchuje, a nikt nie chce słuchać, jak te piosenki. Tyle szczęścia nie życzył ci nigdy nikt. Blogi i psychotesty, plotki, memy, neony, a ona mówi mi: nie martw się o mnie, o mnie. Ja zatrzymuję czas, czas, wstrzymuję czas, wstrzymuję czas, czas, wstrzymuję czas. To męczące, ciągle myślę ci o tym, jak żyć w ciągłym strachu przed trwałym brakiem sławy tkwić. Muszę odpocząć od możliwości, okazji, szans, od swojego potencjału. Może mogę to przeczekać, dotrzeć do źródła. Tam w YouTube'a głębina gdzieś zapisane być musi, jak zatrzymać czas. Czas wstrzymuje czas, wstrzymuje czas. Czas wstrzymuje czas, wstrzymuje. I każdy mnie pyta, kim chce być, co robić chce. I każdy mnie pyta, kim chce być, co w życiu robić chce. I każdy mnie pyta, kim chce być, co w życiu robić chce. I każdy mnie pyta, każdy pyta, każdy. A ja chcę zatrzymać czas. Wyciskam 25 godzin na dobę wszystkie swoje sprawy. żyć mogę, szacola migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale w sobie rozdają. Tak ciarsko im czoła błyszczą we flesiach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękne mi podlom wydadzą. Już wierzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high school. Przeżyć mogę, szatola mi krem. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Własny rząd zębów przeżyć mogę, szatola mi krem. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Thank you. She's